عدوته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلولا كلمة الفصل لقضي بينهم فإن الظالمين لهم عذاب أليم الظالمين مشفقين مما كسبوا فهو الواقع الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فمن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون ترى على الله كذبا من يشاء الله يختم على قلبك يشاء الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه ولي ذات الصدور فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا فينشر رحمته هو الولي الحميد فمن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة هو على جميعهم إذا يشاء قدير دنیا کے جہان میں ماں پنجے حالات کا قرار وٹھی چترو بے پرواہ تھی ویو ہے جو بے فرمانی کے نتیجے کا نتھو ڈجی تو بے فرمانی متا شہر کو خراب نتیجو آنے سو تو ہم کے قیامت تے یقین کو نہیں حساب کتاب تے ہم کی مان کو نہیں ایک دلیل ہے ان وٹ دیر بھلا جو دیا مجرم کے دو ہائے کے سزا میں دیر جو دی لگے چل جی مانا سزا نہ ہے سلام کی یہ ہونا جی بے سچی منزل مجھے نبی دین ہو جن تھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دین آئے پنجا ہزار سال اگر مستقل وڑی جن میں حساب تھی دو وہ سب گالی اتنی طے تھی یا گال اہم آئے جو مانو جن ہے یقین کرے نہیں تو بٹلے کے پار کے خوش سمجھی جائے تو تہان حساب کو نہیں یہ میں نے ٹھیک کر مچھی مضمون قرآن پاک دین میں نے گزرے اللہ تعالیٰ فرمائے تو حجت ہوں داہلا تم ان رب دین دلیل دے کا اللہ ان غضب ولا مزار شدید ان کے غضب پڑھ دو عذاب سخت ہوں دو کہ یہ ہمارا اجایا خیال ہے اصل گاہ جائے دنیا جی زندگی تے قرار حاصل کر مطمئن تھی جائے ایک مانو جہاں دل آیا تھی دنیا ہے دنیا جی آیا تھی تے قرار ہو چیا اللہ تعالیٰ فرمائے تو مانو سے آخرت میں خلاف ہے آخرت میں سنا ہے کہ تیری مضمون آ رہی من كان يريد هلك الاخره لكو اخرت جيتوك بوكيدو نزد له في هلكه زياده كندا في المجوات في المجوات في المجوات في المجوات في المجوات في المجوات في المجوات في المجوات في المجوات في المجوات في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. يا شيخ الله جراء مثل تنسى إن جميع رضانه دي ولجي پیدا في تسطة تيلا مكرم هكا تتيلا تسنگ ہو جنة هكا هكا سنگ میں سودانا ہو جنة هكا مجھو ست شوقی کون اللہ تعالیٰ فرمائے تو مزد لہو حضا مدنگا سے نکی پیار سی نوتي منها وطنين داسي ما هم جيك ارادو كندو دنیا جيكو كجو او دي داسي هم يريد حرس الاخرت نزد له في حرسي او كندو نائن داسي آخرت دي بوكت من كان يريد حرس الدنيا دنیا جي خال كندو نوتي منها وطنين داسي دنیا جي دوندو اما لو سل آخرت من نسيب آخرت من قرسون انا انسو بقان سو دو كتی تمام فجي آخر دنیا جي لائے تمام خوزی یہ حقا تکا لیکی پیس میں تمام نہیں ہاں کوچھا نیت صرف سماعت کے آخرت جلائے کم کرنا جو دنیا میں جو کم آئے ہیں جلائے وہ خیال کرے تھے یہ فنائی ایک رئے خیال ہوتے ہوں کہ آخرت جلے نیت جمعہ تھا یا فکر بنی گھنوں تو تو ان کو ان والا عمال بھی نہیں آتے جب وہ معلوم کو ارادو کرے تھے تو باقا آخرت کھتے دیو سے چیتے پین کر ہوتا فرق اتنا بس ان فرق میں کہ آخرت صحیح دے دیئے آخرت بھئی دنیا باقی جگہ کھائیں گی سا اگر میں کہنا کہا جو ہے ایک شخص تخیر کیما تو جیتا دنیا میں ہم کم آئے تو یہ پانی تو کھائے نہیں جی پیتا نہ پہنچی نہیں جی کہا تو جس میں دماغ بندی صاف مسئلہ ہے جب ہم کم آئے تو سن تم لوگوں کو کھائے تو بار بچہ آل یا دوست آل نہیں جی تو جی کہنے دنیا کم آئے ہمیں جیدی کھا سنگوری جدا ہم ہم تو بن گئے ہیں نہیں جو سو یہ ہے جو نہیں ہے حالان ہم یہاں کا ایمان بھی خوش بھی کرے گے تو خوشی ہو جیتے بھائی بھی بن گئے سے یہ جاتا ہے ایک بھانے بھی ہے دس مانا بھی ہوئے سو سرسا ہوتے ہوتے ہم چیز ہوتے ہمیں جانے تو بھی یہ ایمان ایک ہوئے سو یہ ہے غلط ہے انسان یہ فرم بھی یہ تو بڑا نقصان ہے ایک حسن یہ کام دو پھر کپڑو کپڑو کبھی نہیں تو گھر آئے باہر آئے باہر میں ظاہر سمجھے کپڑا دے کو سمجھے وہ مند کرا مہاں گا بتا مجھے یعنی جسے جی پچھا رہا ہے بنی کو طرح جی بڑا بنا ہے یہ بکھی بنا ہوں تم حدیث بات میں کہا کہ تو فرمائن تھا یقول الانسان مالی مالی مانو کہ تو ہائے مجھے مال ہائے مجھے مال وہ ماں مالو کر اے لہا سن سو اے مال تو تو جاتو کیوں سو میں زیادہ دیا کر لیا ماں کل تک اپنا ہی تھا یہ کو تو خواب ہو سو تو کھائی کو پائی ختم کی ہے انہیں جو تمہیں جو تو خواب ہے جو کما آنا تو بطن چرا کن کو پھول کہا تو سمجھے لیے یہ کہا دلی کمان مار کل تفا اپنا ہی تھا روما نبی تفا اپنا ہی تھا یہ کو تو پاس کو لباس کرو تو پورا اتر سے لیے روما آتا ہی تھا فاب قائی تھا یہ کو اللہ جلال نے نہیں بچائی ہوں ہمارا مالو کہ اللہ کی سو مال تو تو جتر میں سو ہے سوچے ہیں تو بتا بتا ہے تو جو پیٹ کو بتو خرچی کیوں ہے تو جو بدن میں تو کھو کپڑا اچھی کیوں ہے اے تو جو بچے آخر دن سے جو خالص تو جو تو تو نہ کمائے بس خریدا بس تو ساری بچری کا دیا میں پجائے سا کرنیا تو پجے جان کے ہوئے ان سے تو فجالنا له فيها ما نشاء لأن سيدي أجلنا له فيها ما نشاء حتى عندما تكرر من سيدنا مجيء كيف تكرر فيها تكرر من سيدنا الدنيا من ما يشاء ما نشاء إذا هو جتر وطرو فبدأ تبنى أستنى تبنى هو مسؤول هيك سيدنا جلالة يتعلم سيدنا من الله كيف تكرر اجرنا لو فيها ما نشاء كيف فرمائي ونزيد لمن نريد جند الأجرام وساطون كبير سبب بروم كبير پنجي مرضي سان اترو نتحر بھرو تو گھنو لگي انكي ثم جاننا له جهنم تو جهنم انكي خائط لسي سبحان الله انظر كاشه له من الدين مالا على ان يعلم به الله بلا هنا جب اشتري كهنتا جن هنا جل عرصت وطايا ودين دو اگر رسطو جو خدا کو حمل کلا نظر لیا نصر حکم کروا ان جائرہ شہنی کے پیدا تھے ان جن رسطو ہمیں دین ملتا ہے جو اللہ صلی اللہ جو تفاہ ایلی اجازت ہی کا نتا رب جو حلال حرام کیوا ان جو حلال حرام پہنچے رب جو جائز نہ جائز کیوا ہمیں پہنچے جائز نہ جائز کیوا چاہیوا ان جو کمائی جا پیسہ کیا ہے وہ کمائی جا طریقہ اختیار کیا ہے حضرت اللہ جائز نہ کیا ہے وہ جو محنم کی تم شرکن کی ایک مطاعی دینا ہے کمائی بھی ہی جائے گا خاصی کی تو بھی جائے گا واپس تجارت دینا حالانکہ یہ غور کر دیس بہت تو دین اسلام میں یہ سب صورت و غلط ہی جائے کہنے سودا میں ساتھ لوں گو کہنے رشوہ میں ساتھ لوں گو کہنے چور ماں پر کھوٹا میں گرفتار سے لوں گو ہیں جب وہ سچائے سیاسان جہیری سوتا انہوں نے دینی چاہے وہ حضرت حضرت شعب علیہ السلام کے تو تو وہی کہیں تو اصلا پہنچے دنیا میں نفال مانا شاہ تو گھرے تو دینا گرے نہ کریں جب کہ اصلا پہنچے دنیا میں بھرم تھا تو وہ اچھا کہ اصلا جب دنیا تھے اصلا جب کمائی ہوتے گا تو سن جی اصلا پہنچے دنیا کے لیے ہونے کی استعمال کرے ہوں اب یہ نہیں چاہے اللہ اللہ کہنے میں کوئی فرق لے گا تو دیا بھائی نہ ہوں اللہ ظالمین اللہ ہم عذاب ہوں علیم فیصلہ تھی چکو آ تاں دی حتم نہ دے کر پوری کر دی تو دو ہائی قسم سے لگے یا جے کچھ نہ کم تو کر رہے تو منو کہ اگر سے کار کر مجھے گئی دنیا دے سے تو یہ بھی کو نہ کر دو تو سچ ہوا جے کچھ نہ ایدہ کم دو اللہ فرمائے تو جے کر فیصلہ کے لگا تو نہ دیا تو جے من کے چنائی جے منزل تھی بورے کے جان لے کر ان تاں کچھ نہ دکھائی ماں پرسان فیصلہ نہیں نہیں کمائی اج نہ تھا دے نہ تھا دے دے جا دے دے دے ان کو تو انہیں دے ان کے پتہ پتہ تو کہ سبھی دے فرار اج نہ ہوئی اسلی رستے بھی نہیں کو تو کالے نہ بن اللہ بنا نور نور صالحات فی روضات الجنات جن میں نہ دو ان کے بعد میں پہنچا دو بیٹھ جا جس سے تم سے ان کی کام اگر یہ نہیں سن بھی سوچے تو دو ہم کے اساں جا رہا بنا ہے اللہ تعالیٰ شرح سان کے بچائے تو وہی تو دیگر فرمائے جن جی سزا ہے ان دنیا میں معافی نہیں سکی یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ وقت جو کہ مجرم کی وجہ تو یہ دنیا اتنی سوڑی آ جو انہیں مجرم کی سزا ہے کپڑی میں ماپ ہی نہیں سکے آخر جمع کے تھی وہی جو نیکی جا کم تو کرے انہیں اللہ تعالیٰ ایڈو درجو سے دے جو ہم دنیا میں جو تھے گے انہیں نیکی کا درجو پورا ہی نہیں پڑے یہ ہم کے بچارے کے حق ملے شروع تھا پڑے پڑے جا بیچارا بھجن لگا کبھی خبر تو نہیں ہوتے ہیں کہ قدر کو فرق کرتی ہے مسجد میں پڑھی تھی پانچ دن رہا نماز پڑھائے گھنی نماز پڑھائے گھٹ میں گھٹ سیدھی ٹرے کلاک کم پسند ہوا اڑھائی کلاک ٹرے کلاک یار سارا وکرم جی وہ کہنے ان کو لے کر کن گلی میں گیا تو چھوڑو تو نہیں تو ایک دو دن نماز کی گئی وہ پاس سلا سنتے ہیں نماز پڑھائی اور دو دن نماز میں حضرت جانا کے چھوڑو کہ سنی ہوا بیٹے کے پاس لے سنی ہوئی کوئی کہتی آیا وہی پورا اوپر کیا ہوں ہاتھ جو گو کے ہوں ایک جن کا شیو چھن کر رہوں اب گرے رہ جا دشا پڑھا انہوں نے دیکھو لیکن پر یہ آدھے ہوتے ہوتے ہیں پر جنتا مرم کے ساتھ رہا ہوتے ہیں وہ جن خیر جو گزر گئے گاؤں گھرم اس سے جو جیدی صفائی کی ہوئی فرما تهي سجد جو ہے میں اتنے بگرہ میں کہا جب وقت میں کہا جایا کہ نکلے جمع آیا کہ مرہ پہ تھی گیا کہ اللہ جی قدرتا آیت من آیا تھی اللہ ہے اللہ تبار صلی اللہ جی قدرت جی نشانی اتائی کرتا ہے فضل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما چھوئی انہیں نبا پائدہ ہے ایک تک اللہ کی طرف توجہ جو تو مہمون کے سنان سے جلے چہرے حالت میں انہوں نے اتنے تک نبی حق صلی اللہ نے فرمائی وہاں نے والنا کی منائیں گا کرن کے آواتے دیکھنے مہمون کی جلے گھری بھجو سے دنے کرنے اوپنی ہیں وہ سے جاتے ہیں فل جس طرح جاتے ہیں کہ طاقت ہے کہ مہمون سے خیم کرے پر جب ادھر اللہ ذکار ہوا دھئینے کی بندہ کرو تو انہوں کے مہمون سے قرار ہوتا نہ ہوا پر کچھ ہوتے انسان خبر نظر کریں گے سلامہ ادائیں سلام کرے شریح نبی جس لوگوں نے دینے مہمون پر بھی اور جس کی خبر لگی عبادت میں رہے ہو نور میں گرہ جو رہتے ہو نور ایمان کی بتاو سو اسے کچھ سے تو صحیح طرح تھوڑا ہم بھگوا جائے ہو تو وہی کوئی تو موتی آئے ہو سننے تو ہمیں جنہ تھا کہ بھی دچھو آج مار کے بھی دچھو باہر کے دچھو میں دیوار جانتا ہو یا تم باغ رو باغا مسلط یا نار یا تم باغ رو باغا ایک بھی سوچ روئے ایک باہر لکھن دیوار کے دچھوڑے کے دچھو میں ایسا ہمیں رائی کچھ بھرکیس ہماری دنیا مجرم جی سزا دین پوری دنیا کے خانے میں نتی ماتی سکے ہکڑے نائک مانو عزت نعمت دنیا ساری میں نتی ماتی باقی صبح سجا روزو رکھنا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کے بدرائے چکے جنم میں آئے جو ہاں سے جہاں پر نہیں کریں یہ کوکا بجر جب اللہ جب سبا پر کریں اللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنہ دے اندر نہیں نہیں مکمان میں اشار ہوں جے کی طرح بھرنگا ہوں ہتھے اللہ جو مرضی کہہ لو اللہ تعالیٰ تو فرما دے کہ مجھے مرضی کہہ لو اتنے تعالیٰ نہیں مرضی سب دعا مگر مجھے سب کرے کہ جو مجھے مرضی کہہ لے نبی جو مرضی کہہ لے لو کہ ہمارے شام نہیں کر دے اتنے تعالیٰ نہیں کسی ایسا بھی مرضی اتنے تعالیٰ سب دعا لال کو بھل کبھی اور لیا بھل کبھی اور کی بنائی ہے خالق الذين يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الله تعالى تجيب عنك مبارك الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يبارك فيك رب العالمين. سيدنا جبران بطاقلي خدا جبت نبي حانا سوئل کی جب لیکن تو بیرم کارن سے مکہ مکرم وارا مکہ خیال کرو یقین مکہ خیال لیکن بلی بلی سکی مکہ خیال کرو اللہ مکہ خیال میں کن جال کرو تو دی میں مروت کانے کن مروت کارنے میں نہیں چلے دن سے کن مروت اچھی مکہ خیال کرو کن چسا جنگل جی نے انہیں ادھار گھن پتہ نہیں کیسے نہ تو گناہ داو سے جو تقرار سکر ہوئے چلی جی نبی قد عالم روائی جنب سوائی جنب سوائی جنب سوائی جنب اللہ سوائی دولا شریف جنب روکر بینیم ہم ان کے روڑی چیرن چیرن کو بے ہونی چھتا بشارہ کریں صفامہ پر کارن سے جنب جی پر بھی تو جاری بچے ہی چکی لگی لا اصل کمہ لے جا حابی نہیں کو سب بھنجو آکار جو جارہ ایسا ملچند چلے باقی والا چاہ جائے سو کو ہم کہو یہ لوگ تباہ کر دے تو نہیں شروع کر سکتے ہیں بولو چھا جب پانی سے آ جاؤ اے وہ سب ہوا چلے سارا کام کو جانے دیں نہ کہ بلا کے سے تم نہ سن نا حال مت کر رہے ہو کہ غلط کر دو تو تھا اتنی بات کی مثال دی جو قرآن کی ہے اس آج بولا کہ نہیں کہ کا کر لو تین سے چلا پھر سے میں نے کہا کہ تم کو بھی نہ لگا رہا ہوں اتنی ہے اس سے اللہ مولا تو تو پر بات تو اس سے جانے والے محبت کی تصدیق نہ ہو جائے گی تو اصل جتا ہے تو تم نہیں مائی کی نہ ہاں یہ اگر لگا سنا تم نہیں کہ لو فیھا حسنا یہ کہ میں تمہیں کہتا کمان گا جن آئی سن کے سن بدلے کے نہ وعدہ ہو رہی تھا ان اللہ غفور شکور اللہ تعالی معاف کر دے گا ہاں ہاں اس کو میں نہ ابو اللہ بکے بدرتے بولے اور کسی کو جان سے سن بار سب کر جاتا ہے پر عبد اللہ صاحب سب کر لیا پر عبد اللہ عبد المصل جو لا جائے گا اس اللہ جی ابو بکر کے کام وہ کام وہ ہے بار کو تو چیز ہے مہین تو تو ہے تو اللہ کا کہتے ہیں اللہ سے سن لو رب سے کوئی بہن نہیں ہے اس کے جنوں بنا أن يقولوا نفترى على الله كذبا إن يشاء الله يختم على قلبه فإن الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور كما تحكي لنا فكورة بدعي وإن دليل حسن كاور إيدي بنا قصد شكرا لنا سنتي هذا بتنبي بلا كيدا سنتي هذا كما تلعب كيسر سنتي بتركو سچی ہے تو صاف ہے میں لگا بازار نہیں ہوں کہ تم صفا عمر ہے بھی نہیں ہوں بولن کے سجو کے صاف ہے میں لگا بازار مرد ہے والا پڑیا ہاں قران کا ہے جی قران کا معنی جی جانے سے تو معنی جی کا کے نہیں کر بنتے جی میں صاف ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں شروع کرائیں تو اعلان کیا رہا تھا بکری کا یہ سب دیا تھی اور یہ دیکھ رہا ہوں تو أجل خطوه من يوم جاية عند الكلام هذا صدها جاءت الأمر حسن طبي بيش الله انت سنجد الهطباء عادية نعين لكن سنجد من ذلك عادية نعين هو يسند الهطباء نعين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك الله عليه وسلم عباده وليس صحيح مخلوق يا فتاح ما هو مخلوق الله صلى الله عليه وسلم هو رضاك ومقوة المسيح النبي عن الله تعالى عبتك كنت كان في بيه خالق يتجو يو كدارة فتاني مخلوق في سمع لك كم هو جيس من يسمع لك مخلوق أنا يعني كخلق يتجو يا سريس كفتي لك خلق رزق بارك الله مخلوق رزق فما بدأ يكنا فما بدأ شكر كنا الله عز وجل بس فما يكنا كفر كنا الله تعالى بعد ذلك أنا يعني كفر ذكر من جذب كسور جوني غنا ذكر من جذب كسور ذكر من جذب كشاف جوني كفر ذكر من بيمار خراب جوني يعني إسلام ذكر من تندور سلطة كذا جوني كيفني انكم اختيار خلق کرو چنا اختیار خلق اللہ تعالیٰ نے کہا اب کل دنوں سے صحیح قرآن کا وی حدیث کا منی دو فائدہ سنگا رکھا جو نہ منی دو فائدہ دو نقصان سنگا رکھا جو جنہ جنگا زندگی تہاں جی کبھی اندور رنگی وہ جگہ کا فرما برداری کرو تو برکاتی دا بے فرمان کرو تو بے برکتی چی دی ایرے کے سنگی اندرونی خلق شاہ رکھنے میں مطلع ہو جو ظاہر کران کا مانو یا بکھر رہا جو انیو رہا جو یہ ایک جہا کفر کے دکھا کا جہا اسلام کے دولت جہا وہ بھی ان کے سوچ مقابلے میں ہوئے انتظام وہ ذرا کرنا اور یہ موسم کا ہر مسلمان کو بنا وہی جو اللہ تعالیٰ مومن ان کے تن کبھی بنی میں کافر ان کے فرمائے کرو کہ جگہ میں کفر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ فرمانی کرے تو چھت سو نہیں لاکھ کرنا چاہتی ہے ختم سے جواہرات کی نہیں کرے جائے پرسی نہیں کرے پرسی نہیں کرے چھوٹا ہی نہیں بلی ماں ہو جا رہا ہے دیر دیر چنا کر کفر والوں کے دیر ہیڈ آئے نام ہوتا مسلمان کا سائے تو بھول جنے مرا ہوں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عمد کرے نہ ہو کے نہیں کی لنہ کے اوپر سردار مکر چاہے سجیے انہوں نے اکل کم کرے کہے حق واہ نا آقا تو اکل کم نہ کرے ہاں وہ تب یہ تو کم کرے ہاں تجھے لگے بھلا ہے وہ یہ انسان جان ہو رہا ہے اے دے ہوں دے کچھ کیوں تو کمیں گا چرن اے دے گاہ ہوں دے چرنے گا تو تہیے کی بھلا ہے نا نہیں لے جانا کو پا دلا وہ نہیں ہونے نہ پکڑیں گے اے دل اسی بندی پر کرنے نہیں جاتے خیر ہو گیا جانور کی کیا خبر ہو گیا اللہ تعالی کو فرمایا کہ مت جانور کرو کیا مت انسان کرے اپ کو لگا وہ شنی کے جو مطلب ساتھ کام میں قران نازل کو تم تاکہ اشرف کو کھو کھا کر تم کہ جن کا پر اقرا سن دین کا اللہ کی راضی کرے یہ تھا مجھے بڑا کرے فرمایا کہ نہیں کو شاہ کرے اپ جمان جلا کے جو زمین میں اصلی وہ دم مچا ہے نا بڑا کرنا نہیں نہ کرے بڑا کہ انہوں نے بقدر مائے تھا اسن جو گھروں تھا سوچ رو پہنے بلی سے دیتا انہوں نے دے بعد کبیر بسیر اللہ تعالیٰ پہلی بارہ میں آرہا کی جانے کو جنہوں نے کہتا ہوں خطر کہ پھر کمیا رہنے کی پوری کر دیئے کہ انہوں نے سائنے جو وقت کو گھرے کیوں رہا بتا رہے کو سنگل قدر جو کامل مقرر کر رہا ہم بعد مکہ نکو نام میں چکم رہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سکرانے کے زمین ہو جائے خوش کسی نے عمل کمی نے لہرہ بردی کو سنا اکتے گھر کی کوشش کمائے متوجہ کی نائے مجھے کہ نہیں وہ مرو تھی ہم ملک میں چلے ماں باپ کیا آیا بیچ ہوا نہ پانے کا سکتا ہوں کچھ یہ ہو تھا آبا رہے جائے تو ماں باپ کیا آیا ماں مجھے پور پورے بات کر رہی یہ بات پور رہی تو بات کر دو تو آگے تو کچھ گئی یہ وہ پور یہ دعویٰ کر رہا ہوں بات کیا ہوں یہ سے روکو یہ جائے کہ ماں باپ کیا آگے نہ آیا پایا اب تو حکم مجھے مجھے جہاں دو تو جتنی آئی جا سکا نہیں سکتا پور یہ دھوکو تو دے بات کر رہا ہوں جب سمجھے مجھے یہ میں تو تجھے سکر دوں گا یا تجھے یا تو مجھے دھوکو دے بات کر مجھے جنوار دھوکو دوں گا سجھے ہاتھ مجھے کم بات چھو دیئے حکم مجھے مجھے منائے مجھے انہوں نے دعویٰ کر رہا ہوں تو یہ بھی لگوڑ پہنے جائے مجھے انہوں نے سمجھا ہوتا ہے جس پر جبیر رہا ہے تیرے آگے بتا دوں پہنے کیا ہے کی گارتا ہوں جگہ میں بھانگا رہا کیا ہم نے کوئی مثال کہا جارتے ہیں جیسے میں نے وہ شخص کچھ ہی نہیں اور دعویٰ کرتا میں آلہ آیا یہ کہ تم چاہیے کھوڑا من ہو جائے یہ زیادہ اپنے کو پڑھ جائے ہم تو بنا کیا ہے جلد کچھ کم ہوں گا وہ بھنگ ہوں گا کوئی جگہ میں کہا کہ کیا کرام اتا دکھا رہے ہاں یا کہہ کے کوئی ہوں بول بدھائے جہنے سچ پر صبح نے دوہ کے نکلی کوئی جن میں جان دنے ہو تو کبھنے نہیں ہوں کبھی جلدی کو جلدی ہے تو تو مجھے رہے مانی تو کھائے پانی تو پیے جھلے اس کو سم پانی تو انہیں مرے یہ ڈرو رہے ہیں سکتا پتی باہر مہین ہم گھر ہمیں موٹر سم بڑی بجائے سپنا رہے ہیں جیسے جیسے سے دھڑے نکلی گئے سے اس کو جب ہم نے تاکر لو تاکر گھر آگے پھائے آئے سے نمی اب بولا بجھر آگے میں گھر آگے پھائے دو جانگ ہم کنا ہوگا تو یہ تو جو تو سب جانگ میں ہمیں ہمیں بھول پھائی بات تمہیں جو پتھوں کو نکلو پر جیسے میں ایک اور مانو چلے نا تمہاں ندی آیا अरे बुजुर्ग हो अरे काम कुछ हो अरे ये इतना बहुत ही हो अरे दोनों घर में लाज के तुम की नहीं और हाँ जी नहीं नदी नहीं ना एक तो सब बिशन चला दिया था मुझे मैं कल आप बिजल को तुम नदी आ गया तू तो नदी कहीं ना दो घर बाहर है तो तुम घर बाहर कम चीज़ है चंद्र देवशाल क्यों तो क्यों नहीं क्यों मुझे खजूर है मुझे इतना मान खा दो नदी तो टके दिन काम करेगा तू तो काम कर लो जाओ यो बेचारा काम बेचो तुम जो से मारे तो आकर तुम्हारे अच्छी होगी कहीं मकान है कि सब तो ये अच्छी बिजली का रोका आ रही है ये तो हम जा के सभी दे सभी मन कला कला इन राज बुल करने की जमात के दोगे रूप तो आप ये बता रहा हूँ लेकिन ये नहीं कुछ खास बात हो रही पांच सौ बढ़िया ये करूँ मैं दिदार करें तो दूसरे चेक तो कराम तो चेक तो जाग दूँ चेक तो उसके बिना चेक तो सब चेक हालांकि अभी कुछ कुछ कर हुआ करती तो कम जो को अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो मुझे को नहीं दिया आपने फिर तो मैं अजीब बात नहीं है इसमें जो तो नुबुल दिदार कर एक रिंग में हम जला है नुकसान कर रहा है ये सब कबाल खत्म कर रहा है वो पछाड़ी उगला का जन का कुछ नहीं जल रही है जिन्हें कभी ऐसे जो कर देने को नहीं पड़ेगा تو سچے حکومت جو مچھلے ہیں لوگوں نے بسی کو یہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ رب تبارک و تعالیٰ پہنے فضل سامان ہم کے رب دلیں گو کفر علیہ السلام نے پر آکانے سے باکہ انہیں کفر کے وجہ تو چیئے پانے سے بڑھو کر آئے تو ختم کیے لوگ فرام چاہتے ہیں فرام اللہ حلال اور کمان ہم کی دمائے ہیں پانے رب بچے نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کریں کم رنگ بولی سے بچے نہیں ہوئی ان کرنے کے لئے ایسی دعویٰ کرنے تو ان کے لئے سب سے بہت کرنے سے سب کے پر امام ہوں یہ رکھوں کہا تھا کہ امیر سے آمین سے آمین فرام یا امیر جو کہا ایسے بھائی ہاں سمجھا ہے امیسا کہ اسلام آباد میں سے ہو جلدوں ملائی امبر تھی آتا سے خبر آتا ہے اسے نمی سے سمجھا ہے سو اسے نہیں ملتا رہا سمجھا ہے ہمارے جی شام کی روڑوں کھنے جو انسان کی ہوں گی مری سے کوئی ہماری کے لئے والا چاہتا سن کرے نہیں ہمیں کوئی ہماری کے لئے کا کرام کی جائے أخبرني هذا هو سوف يقول سائقين ان كانوا فوقوا اجربي يموتوا اجربي يموتوا تبقى ايو فارس بكي انا ولي اني عجيب على هي تبقى ايو رجل كين جائتي كسرا بابا جسرا انا بي انس كلين نبي ما اني انقال اني لا اني انا تجربة من ايدي بابا كان الله مطلع تبقى انت كلين ما شاء الله بابا دينيزم زيني رجل اني لكي تي اجل كان جاتي تسوط يا غير تاجم مدرين انا ترى فرماتا جتلا انقائم يلوكو كشاكو كلين كمان انا ايكي براوشتن لغم بلاو فلا فالذين جنوا ليس من بعد ما قنطوا وينشر رحمة والولي الحميد الله أعوذ بكمية وسيدة رمجة ما من سيكون قولا في أمنا رتبا فجرام في شجابة النورة هو ولي وارسة وأمين تاريخ الله من آيات خلق السماوات والأرض الذي قدرة عثمان زني فدا كذا ورسول فيه من دعوة جانور كتاب من بكرة تكي الله تعالى ولمخلوق من ملائكة وعلى جنه من الله شاء قد يغيره جنه جنه انسان يقول لك لا سبب قادر ساري مسلم في كامل سبب قادر سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب حتى جرائت میں جیسے تک چھوئے دیتے کہ میں چھوئے بکری ہے وہ بہتا کر تو ہوں کہ سنگل آئے دائیوں تو بہتا کر آئیں گے اس کے حساب میں وہ بنا وہ اس سے انسان کے مجھے قول کافر یا لیتا نکون سو درابا کیا ہے جیسے جو مطلوب کرنے لیکن دیر مانی میں کیوں نہیں آتے ہیں ایسا میں مندل بزاری دیتی پہیا یہاں یہ جو نظر میں دھرتی ہی اور دھرتی کے لیے سمیں آئی انہوں نے انہوں کے جانور ہے انہوں نے سنسا کا کیا ہے یہ چھیل کو ختم کیا جانور کو ختم کیا مانجے کہ یہ دھرتی ہے جانور کے لیے سمیں یہاں ہم زندگی گھاس سے لکھاتے تھے کیوں مولا سے سنا کر چلے نیچے بنائے تھے یعنی نیچے ہو جاتے کہ طرح بولا کھلا ہے وہ کم کا نہیں نیچے بچا ہوا کہ نہ تو بچا نہ سکتے جو کو وہ ہے اللہ تعالی کا بنا اصل سے کر ہاں جو ہے سب جو ہیں کوئی صحیح گال کو بتائیں گے مسئل مضمون ہے وَلَا يُنَبِّرْكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللہ خبر رکھن لرا ہے تیری خبر کوئی نہ بدائیں گو ہیج خبر آئے یا ایہم ناس اے انسانو انت من فقراء توہا اے فقیر محتاج ان اللہ اللہ جی طرح سب محتاج سب فقیر بادشاہ ہو جن امیر ہو جن بزرگ ہو جن ولی ہو جن جس کے بہن سب اللہ را محتاج آئے والله هو الغني الله تعالى هي آه بتروا الحميد انصار آه تعرف من جلائه تبقوه آه حاسوب غني بتروا بقوه آه سب الله نحن تاجاهن انك هي تنج احتياج كوني سبني خوبنا كمالات جلائه قوه آه تنج ذات صفات میں کامل مکمل حسی انجی آئے تنہیں کرے کہ وہی عبادت جو لائق آئے وہی مدد گھرن جے مناسب آئے مدد گھر بھی اللہ سے گھر بھی عبادت کبھی اللہ جی کبھی جے کرے انسان کہیں جی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالی جے کرے کہیں تاریخ کرے مدد بچے تو وہ بھی اللہ تعالی یہ پان رب تعالی فرمائے وہاں سے نم جالیم کی طرح سمجھو ہندی حیثی پر دیتا ہاں پہنچے بانہ کے محفوظ ہیں موجود رکھو یا بانہ پہ مخلوط جو شان آ کہیں کرے مخلوط پہنچے شان کے ہیں حال کے نہیں آئے رب تبارک و تعالی جو شان کی ہوا ہے تو ولی آئے حمید آئے حضور شریف میں جب ساری دنیا جا ماہوں گر جی اللہ تبارک و تعالی جی حکر دن تعریف کن گد سموری اللہ تعالی جی عبادت کن فرمائی کر ان اللہ جے ملک میں اللہ جے خلق میں اللہ جے حکم میں انہوں کو ذرہ اضافہ نہ کرنے بس اللہ تعالیٰ پانے مالک آئے حکیم آئے دیکھ رہے ہیں سمرا یہ دھنی گل جی اللہ تعالیٰ جی تعریف کرنے اللہ جی عبادت کرنے رب تبارک و تعالیٰ جے شان میں کو انہوں اضافہ کو نہ کرنے یا کہ جے کہانے اللہ تبارک و تعالیٰ جی تو جیزت وہ بھی ہوئی مانوں جے ہی ہیں کردار سان نہیں کھولی رب تبارک و تعالی پان پنجے ذات میں پنجے صفات میں کامل مکمل آئے تعریفات کے اندر وہ جو پڑا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جب معراج سے گھرائے وہ جب اسے پڑھتا کائنات جو صرف ہے ہستی سب سب من میں نہیں عرش عظیم کے مسا نالا شریف سمجھی تھا اے دی عظمت اے دو شان اتے چھو اللہ تعالیٰ سے حکم کرے تو مجھے دنیا بھی دیوی اے میرا بانا ہاں تین اہی جائے تے کے بٹھو آئیں جو اتے جو تمہیں کوئی اتے مجھے تاریخ کر مجھے مال کے جو حکم دا ہے حضور عمر صلی اللہ علیہ وسلم جن اتے جگہ تاریخ پہ ہی ہوئی لا احسی سنان علیکہ انت کما اثنیت علی نفسک یا اللہ ما تو ہی وہ تاریخ جی کا پان تو پنجی قدرت سے پی آئی مانا تو کرے گا انت کما اثنیت علی نفسک جی کا تو پنجی پانا تاریخ پی آئی تو مانا تو کرے گا اندھے میں جائے تھے بھی کسی حضور عمر صلی اللہ علیہ وسلم جن اللہ تبارک و تعالیٰ جی آدھو تاریخ کرنا تھا اسی طرح سے آج بھی بدائی تیر بجے کا تو پان پہنچی تاریخ کیا پہنچے ازل میں پہنچے دھر میں پہنچے سرمت میں جنہیں کاشے کا نہیں تنجی ہستی وجود ہے کمالات سان بھرل ہستی ہوئی تو تو ان وقت میں جیسی تاریخ کو کندو کندو کندو اج ایسا مخلوق سے پیدا کی تھی ہاں حکم تو کرنے تمہاری تاریخ کہو اسے سمے سان جو پر سو پہنچے نہ کند سو پہنچے نہ وجود سو پہنچے نہ ہستی بھی پہنچے اچھا تو کہ ایسا کی اسا جو تاریخ جو کاتھو لگائیں کی ایسا کو تاریخ کچھے اچھا کو بھی کنی کریں جیسے نہ زمان ہوا نہ زمین ہے نہ وقت آ نہ کاگا لیا نہ مخلوق آ نہ موجود آتا ہاں اسے کیوں پہنچے سان تو پہنچی جیسا ان وقت سان جو تاریخ کندو آئے مارے ایسا مسا پہنچے اللہ تعالیٰ فرمائے سے مجد کلی ابجی ساری ختم ہوئی ہے کرے چھے جو تو مجھے حق تک ہے مجھے عظمت ہے ان سارے معاملے کے پوری طرح سنیا تو آئے تہہ کے رسول مجھے داری کو کئی حضور حمید کا حضور حمید کا حضور دے طرح یہ روایت کے کہ ساری دنیا جا مانو جن میں حمید کا جس کے بہت مخلوق آج بہر رب رمی آئے سے بھائی جدی رب تبارک و تعالیٰ کے ایڈا وا سال کرے جو رب تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ایڈو خزانے دے جو ہو زمین آسمان ملکیتوں آئیں ایک ایسا کہ اللہ تعالیٰ میں آسودو کندو ایترو ساری نقلوں کو آسودو کرے جنہیں سب ان کے گھر دے چلے تو رب تبارک و تعالیٰ جو ملک مجھانے سل کا مجھان ایک سن رو پر جترو ضرب کو نکتو سو تکنے دے جو تو اتا آس صرف امرا لیکن نوالا ہم جو صرف حکمہ ایسر سوال ہی لکھا پیدا سن جو اللہ تبارک و تعالیٰ جی کہیں خزانے میں کمی ہے کہ وہ دیر ہو گئے پر آوا ہے جو سوال ہی لکھا پیدا سن کہ اللہ تعالیٰ جی کہیں انہوں خزانے میں کمی ہے کہ جہاں کو انہوں نے کہا بیانا میں انہوں کے سوچتی تھی تو تب کو انہم آمر ہوں اذا اراد جائن ان یقول اللہ حکم ایقول وہ حکم کرے تو تھی شیطی تو اور انہیں جو دیان جو کرو گو اراد ہوا وہ ارادہ تو ہے دیوں تو ارادہ سے کیوں کھٹائی دو فرماتے ہیں یہ شاہ یو دہنے کو مراد بخل تم جبیر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تاہاں کے وچی بنی ہے آنے بھی مخلوق کا یہ آب رب تبارک و تعالیٰ جہاں سے آئے یہ کہ کہاں نمانی اس وفاداری نہ کرے اس اللہ تعالیٰ دی عبادت میں کہاں صفا انکار کرے دی ہوئی وہ بار بھی بن گئے الا اشقى قلب رجل واحد ایک وہ مانو بدبخت دلوار ہو جائے دجال ہے شیطان جو سب رب رب رسول تو فرمائے کہ جب ساری کائنات کی مخلوق اہمی باغی بے پرواہ آتی رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بے فرمان کی رہی رب تبارک و تعالیٰ سے کہا گال جی پرواہ ہی کانا بکا مہی کانا سکیل بہتے جی بھئی فرمائے تو تیئے شاید ہے مجھے بکم پورا جو کرنے گھرے میں کہاں کے سنگ نہیں ہیں اینجی کا مخلوق میں نہیں پیدا کرے ہیں نتاک سے ہستی ہے تو کیا نہیں پڑا تو کہاں جو کرنے منہ اس کو منہ کہاں جو منہ وہی ہیں پر ہوئی اللہ تعالیٰ کہ وہ انقلاب اور وچی بنی ہیں ہستی میں جہاں وہی بھی ہستی میں ساتے ہی بنی وہاں فرما بردار ہیں شکر بردار تھی بنی کہ اکال مشکل ہے اللہ تعالیٰ وما ذالک اللہ جو عزیز نہ یہ ہو اللہ تعالیٰ جنہاں کو مشکل اللہ تعالیٰ جی ہستی اللہ تعالیٰ جی وجود اللہ تعالیٰ جی وہ کمال ہے اللہ تعالیٰ جی قوت وہ بے پایان ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قدرت سے جہان ہوتی تھی تو اللہ وہ جو انسان آئے جو ہم نے مخلوق کے پیدا کی اس لیے بیچارے مدد کیا من کردم خلقتا سودے کنم رب کی طرف تو بدھائے اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ماں یہ مخلوق ہے اللہ پیدا نہ کیا تو مجھے کمائے دیں گے کوئی مخلوق ہے نہیں کون ہے ماں اور عید میں اندر رکی ہو ماں اور عید میں یوتی ہوں ماں ہم نے ترفان نہ کہیں رزق کی خواہش تو گھا نہ کہیں کمائے جی مجھے اللہ کیا ہے میں مجھے کو گرہ ٹکڑوں کمائے کھا رہا ہے اللہ کو فرمائے تو ماں سے تو گرہ دوں کو نہیں ہوں ان اللہ هو رزاق ذو القوۃ المتین اللہ تعالیٰ کی طاقت صاحبہ رزاق من کردم خلق تا سودے کنم ماں ہی ارادہ کون کروا تا کہیں مخلوق پیدا کرے پنجے لائے کو نفو حاصل کرے میرے پتا ورزنگا گاں جودے کنم پر ماں ہی ارادہ کروا تا جتے بانا مجھا پیدا تھیا انہوں نے سخاوت کرے ہاں احسان کرے ہاں انعام کرے ہاں کنت کنزن مخشی انفا غلطت الخلق لورب ماں ایک لکھان رہی اس مخشی خیرات ہیں برکات جی وہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ماں انہیں احسان کرے عطا دیکھے مجھے کھولے چلو کہ جی مخلوق ہوجائے تو پھر کہ احسان کرے کوئی مخلوق پیدا کر جو کہ ہلے اللہ جا احسان آن اگر خاص کے ذرے کا ہوتی عرش جے جیسے پتائیں سب اللہ تعالیٰ جی سخا جو تمہارا ہی ان کے کرم نوازیا ہے اللہ تعالیٰ بازرتوں وزر اخرا ہم کو یہ جس طرح جو جواب دار نہ ہے تو کرمانوں پر ہر ایک اللہ جو جواب دار اللہ جان ہر ایک سے سچوں کی رہنے والے بس ان کا جو مشکل تو میرا ہند ہے جتنا تو بار وارو پہنچے بار اڈاہ کہیں کہ سدے چاہے تو تم مجھے نہ تو ڈار یا پوچھے تو کو من جو جتنی بار تھن لا یہ مرنی چاہے ان کی کاشے کہیں نہیں ہوئی ہر ایک پہنچے عمل جو زیادہ رہا ہے تو کی نتیجو سب کو کیوں کیسا مدد کرے اللہ کا نظر قربا کون رشتے دار ہو جی بس ہر ایک مانو بار بے پہنچے سر پہ پان سمجھ گنا ہوں تبھی پہلے مسے سے ہوں بے جی پکار نہ سان ان کے طلب سان جی ان جو حق وٹائے نہ سکوں تری جو رشتے دار کیتر ہی ہوئے بس یوم یشر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه ہر ایک وہ انسان جو کو مانو آئے بھاو سے بھاو بھجیے تو انسان مرد پنجے گھر والی سے پرے تھی پی ماں پنجے اولاد اولاد پنجے پی ماں گھر کو پرے تھی کوئی بھی کہہ سکتا مدد کو نہ کندو کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جو فضل ان کرم آئے رحم آئے جو انہیں جے بنسبت جے کہ رہے انسان جی کا کچھ واسطے داری تعلق ہوں گے تو پھر یہ انسان جو بیڑو پار کیے گو تن کر اللہ تعالیٰ جو فضل آئے اللہ جی رحمت ہمیشہ مانو انہیں دعا کی گئے انما تنظر الذين يخشون ربهم بالغيب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے تو اے نبی تم جو دے جارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہستی ہیں قوت کھان انہوں کے کچھ نہ کچھ سمجھائیں ہیں وہی کوئی طبیعت میں خوف رکھن پنجے رب جو پر پٹھ چھو تو اللہ کے دسو تو کون سن انہوں کے یہ گالوں اثر کندیو جے کہ رب جو خوف خیال رکھن تھا ساکام صلاح تھا نشانی نماز قائم کرنے خوف والے کی نشانی آئے نماز قائم کرنے مہربانی نماز قائم کئی من اللہ جو خوف ان کے آئے رب کی بندگی میں رہے تو دل میں اللہ کے لا ان کی عظمت آئے کیا گال ہے جی کدھر تم کہیں دے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھمکیوں کی گال کر کے بدھائیں تو جو فرمانا خیال کجو تو یہ انہوں ماحول پہ اثر تھو جے کہ اللہ جو خوف تھا کن جے کہ خدا کے سجد تھا کن انہوں سے ہی اثر پندو جے کہ دنیا میں ندھر آئیں شوخ آئیں رب جے آلو انہوں جی کمر نفی جھکے انہوں جو جو کو سر رہا ہے پیشانی نیر رہا ہے دھرتی پہ نفو پڑے اللہ سے فرمائے تو تم جو بدھائیں دے جائیں تبلیغ کرنے میں تو سر نہ کریں انہوں شوخ دے کے بچھوا کو انہوں تبلیغ رکھا کر دیں نیاز مندی انسان میں ہوجائے بان پہ نشان ظاہر ہو جائے تو اللہ کی گال بدھائے گی تو ان کے قرار تھی گو ان کے خیال تھی گو دھیان تھی گو تزکا فإنما يتزکا لنفسه وإلى الله المصير یہ کو مانو سوار جی تاکہ نہ حاصل کرے اسی بھی تھی گو فإنما يتزکا لنفسه وہ پن جو نفس سے ملائے تو تاکہ ہی حاصل کرے یہ کو مانو چمو سوا پڑھے گا سوا نیت بن کی جو ہے تو تو سب تن کے پنجو نہ ہوا ان اللہ المسیح اللہ کے پاس جا ہے موتی کرم جو سب رب بدھنی تو کچھ پنجو فائد حاصل کرنا فرما برداری جو کچھ ہی ہن موتی دی ہلا تن کرے ہن جی پاکائی ان جی عبادت ان جی سخاوت ان جی رعایت کل کے خدا کی خدمت غریب بزرگ جی مسا احسان پنج لائے کر غریبن سے احسان تھی نف حاصل کیا کن کے خیرات ڈنی کنجی مدد کئی کہ مجبور جو بار کھڑا سمن تھا تو رستن کے نظر نہ کرو مانگ کا چلن ہر ایک دوبار بچو ہاں بھائی تم جی انکار کرو نٹا مڑو تو مجبوری رستن سے کنٹن دینا تو پڑے تو خیال کرو سلام کے اشاد رکھو جی تو اچے نو سلام تو تہاں السلام علیکم چاہوں اکھن سے محفوظ رکھو یہ نہ کر تو بار بجے پہنچے لگے تو تاکہ نظر وہ رہے اٹھی وجے کی نہ تھے تو چوڑے عورت پردے میں ہوجائے ان کے باہر برقے کے سرد بنا چھو تو انہوں نے ایترو تو پچھاڑی خیال میں بتائیں جس پر کدو کے اترو سست روک دھری تھی سنے کے تفریح کی گھائی سستی سس کرنا گزریا آیا یہ رفتار میں جب مانگ کو عمر قوت کی خبر پہنچ گیا تھا قراری اکن جانا تن کرے حکم ہے تو پردے والی عورت کے پاس بھی کہاں جی اکن ہوئی تن کرے اکھیں پنجیوں بچائے جو نلس جو کہنا ہوا کو بار کھن اچے تو تو ان بار والے کے ایک دم اچھی سوچ بھن رہا ہے بجی ویو تیرن میں ہونے کے وزن تا محسوس تھا کرو پرے کا جو بار کھڑی ہوئی تو ہم جاتے اور نکل جائیں ہکدم تا پر مڑی گئی ان کے بار کے پہلے مٹھے پر کی گھاتے پہنچائے یہ تا یہ کم کرے تھا تو رستن تے ہم نے نہ رستن تے فرمایا رہی ہوئی ہے سر تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو جو کو تاکہ ہی حاصل کرو جو کو پانا سے سواری دو این سبھاری دو تو پنج لائے تو کرے اللہ وقت مٹی حلی پہنچنو آئے آیا صلی اللہ عما والوسیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يشتغل الاحياء ولا الاموات فرمائی تو جسو ہے شیئی کہاں بڑا بڑا ہم کو ایک لو پرہیز داری وارو جو بد پرہیز ایک لو چنائی وارو جو چنائی نفو رکھے انہوں نے فرق کہا ہے جس طرح انہوں نے کہا فرق نظر نہ پہنچے تو بھلا ہی انہوں نے بھی فرق نظر نہ پہنچے نہ بھی نہ ہے ایک لو جو اکھن وارو کہاں جا لو ان دہا ہے غریبین کے بھی ہے بڑی روشنی کے تھے یا ان دہا روشنی میں کیوں فرق تھا ایک لو آئے سائے اور پاچھ چھو چھان رو انہوں نے مانگو چاہیں بھی اس سب اس سب مانگو ہے وہاں چھان رو کے گنگو جگلا دیا رہا ہم جامو والا ہم انہوں نے پانا میں برابری کامی مومن جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی دل جو اکھیں دنی ہن حق جی گال